Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Videoda önce Foley ardından Emmazi bir konuşma yapıyor. Sonra da Emmazi Foley'i öldürüyor. Videonun sonunda Emmazi bir başka ABD vatandaşı olan Stephen Sotloff'la görüyoruz. Emmazi daha sonra Sotloff, David Haynes, Alan Henning, Peter Cassidy ve Kenji Gotham'ın da böyle aynen James Foley gibi öldürülüşünü gösteren videolarda yer aldı. Sonra 1588'de İmparator Trajan heykeli kaldırılmış, yerine St. Patrick heykeli dikilmiş. Mesela şu görüntülere bak şimdi. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk, Hasan Özgür Top ile Antalya'dan bir bağlantıyla karşınızdayız bugün. Antalya'dan bir bağlantıyla diyorum çünkü sanatçı Hasan Özgür Top şu anda orada bir süredir oldukça uzun vakit geçirdiği, yaşadığı bir kente dönüşmüş durumda Antalya. Ama konumuz aslında Berlin Bienali. Haziran ayını büyük ölçüde oldukça uzun bir bölümünü Berlin'de geçirmiş oldu Hasan Özgür Top. Zira Berlin Bienali'ne Türkiye'den davet edilen iki sanatçıdan biriydi. Diğeri de üstad sanatçımız Nil Yalter. Onu da hatırlatalım. Hariçten Sanat'ın geçmiş programlarını dinleyenler zaten bu konuda verdiğim bilgileri hatırlayacaklardır. Ama bugün Berlin Bienali'ni birebir görmüş, deneyimlemiş, izlemiş ve orada işi sergilenmekte olan bir sanatçı karşımızda. Programın girizgahında da zaten Açık Radyo dinleyicilerini biraz şaşırtacak bir biçimde onun Berlin Bienali'nde sergilenmekte olan işinden bir bölüm size dinlettim. Hareketli görüntü de var şüphesiz çünkü bu bir video yerleştirmesi formunda ama size onun sesini dinletmiş oldum. Onu da şimdiden burada vurgulamış olayım. Tamamını izlemek, görmek içinse Berlin Bienali'ne gitmek gerekiyor mecburen. Ona yapacak bir şey yok. Hasan Özgür Top'u kısacık size tanıtayım. 1987 Ankara doğumlu bir sanatçı. Eğitimi Marmara Üniversitesi'nde resim bölümünden sonra aynı zamanda orada bir yüksek lisansla devam ettikten sonra Dutch Art Institute'da Arnhem'de bir güzel sanatlar alanında yüksek lisansla yine eğitimle devam ediyor. Ve Berlin Bienali'ne katılma biçimi de bir kahramanın düşüşü olarak Türkçeleştirebileceğimiz bir video işiyle gerçekleşiyor. 12. Berlin Bienali. 11 Haziran'da başladı. Geçmiş programlarda duyurduğum üzere ve biraz acele etmek gerekiyor. 18 Eylül 2022'ye kadar yolunuz Berlin Bienali'ne düşerse, Berlin'e düşerse pek çok farklı mekanda izleyiciyle buluşmakta olan onlarca farklı coğrafyadan sanatçıların davet edildiği, küratörlüğünde bir sanatçı olan Kader Atiyan'ın üstlendiği bu bienali görebilirsiniz. Merhaba diyeyim Hasan Özgür Top, hoş geldin. Merhaba Çelenk, hoş buldum. Çok teşekkür ederim davetin için. Ben teşekkür ederim sana. Öncelikle şuradan başlayayım. Berlin Bienali'ne bu aldığın davet nasıl geldi, nasıl gerçekleşti? Daha önce de Berlin'le ufak tefek bağlantıların olduğunu biliyorum ama sürece biraz teknik bir yerden girmek istiyorum. İlk defa bir Bienal'e katılıyorum dedin ön görüşmemizde. O açıdan özellikle merak ettim. Berlin Bienali'ne davet sana nereden, ne şekilde ilk olarak geldi? Evet, az önce senin de bahsettiğin gibi Arnhem'de, Hollanda'da bir yüksek lisans programı için bulunuyordum 2018-2020 yılları arasında. O süreçte işte tezim için bir araştırma süreci yürütüyordum. Radikal örgütlerin propaganda materyalleri üzerine çalışıyordum. Özellikle de İslam Devleti'nin IŞİD olarak Türkiye'de daha yaygın isimle bilinen örgütün propaganda materyalleri üzerine çalışmak niyetindeydim oraya giderken. Onun öncesinde uzun süredir bu videoları, bu dijital materyalleri aynı zamanda PDF formatında dergileri falan da arşivliyordum. Elimde binlerce doküman oluşmuştu ama bunlarla tam olarak ne yapacağımı bilemiyordum. Bu yüksek lisans sürecinde yaptığım çalışma aslında bu bir yığın materyale nasıl yaklaşabileceğime dair bir bir bir uygulama süreci oldu benim için. Ve bu sürecin sonunda aslında bu video ortaya çıktı diyebilirim. Yani bu video aslında o araştırma sürecinin ve İslam Devleti Mitolojisi isimli tezin üzerine inşa edilmiş bir video. Daha sonra biz bu videoyu, aslında bu video Berlin'de ilk kez sergilenmiyor. Daha önce Proto Sinema ile birlikte 2020 yılında yine şeyde Berlin'de, Schalitzerstraße'de, Bülbül isimli bir mekanda sergilenmişti. Ama tam pandeminin ortası bir dönemdi ve açıkçası ben biraz üzgündüm bu videonun tam da izleyici. Yani bu videonun çok fazla kişi tarafından görülmesini aslında önemsiyordum ilk yaptığım zamandan beri. Ama pandeminin getirdiği koşullardan ötürü biraz da açıkçası için biraz buruktu. Çok fazla izleyiciye ulaşamadım acaba diye, yerini bulamadım acaba diye üzülüyordum. Daha sonra bir mail aldım. İşte Kadir Atiyalı'nın gönderdiği bir maildi. Açıkçası şey zannettim, hani BNL'in duyuru mailleri, o mass e-maillerden biri falan zannettim. İlk başta anlamadım, çok da bakmadım. Daha sonra bir göz attığımda gördüm ki aslında bana göndermiş ve şey, işimle karşılaştığını bir yerde, muhtemelen benim tez danışmanlarından birinin ona videoyu gönderdiğini ve izlettiğini düşünüyorum. Karşılaştığını, bu işin üzerine görüşmek istediğini, konuşmak istediğini söyledi. İlk başta BNL'den falan da bahsetmedi yani. Daha sonra Kader'le böyle karşılıklı bir e-mailleşme ve birkaç Zoom toplantısı içeren bir sürecimiz oldu. Onun sonunda da işe BNL'de yer vermek istediğini belirtti. Ben de memnuniyetle dedim. Bu şekilde ilerledi süreç. Peki araya gireyim. Kader Atiyalı'yı tanır mıydın ya da tanıdığın itibariyle onun sanat pratiği hakkında ne düşünürsün? Çünkü Kader Atiyalı bir BNL küratörü değil eminim. Evet. Yani küratör değil profesyonel olarak. Evet. Aslında sanat pratiği, küratöryel pratiklere de çok yakın. Sanat kolektifleri açmış, yürütmüş, öyle hani sanat anlamında içerik üretmek, birlikte çalışmaya da çok aşina bir isim olmakla beraber görsel sanatçı Kader Atiyalı. Cezayir kökenli, çok uzun yıllar Fransa'da yaşayan ama Berlin'le de çok güçlü bağları olan bir isim olduğunu ben hatırlatayım dinleyicilerimize. Ama sen tanıyor muydun önceden ya da ne düşünüyorsun pratik hakkında genel olarak? Kendisini şahsen tanımıyordum ama bir sanatçı olarak biliyordum. İşleri hakkında az çok bir fikrim vardı. Uğraştığı başlıkları aslında kendime, benim uğraştığım başlıklara da yakın olduğunu hissediyordum öncesinde. Ama kendisiyle işte BNL'le birlikte gelişen tanışma ve diyelim ki işte sergi bağlamında ve bahsettiğiniz meseleler üzerine olan samimileşme sürecimizde fark ettim ki aslında epey ortak noktamız varmış. Yani minik bir anekdotla belki bunu örnekleyebilirim. Örneğin ben yani BNL sürecinde BNL'den bir mail aldım. Şöyle tatlı bir şey düşünmüşler. Kahve, her sanatçının seçeceği 5 kitabı kahvede izleyiciye sunmak gibi bir fikirleri olmuş. İşte yani iş sanatçıların ürettiği işler, yani işlerin üretme sürecinde etkilendikleri, belki referans aldıkları kitapları paylaşmalarını istediler ve ben de 5 kitap belirttim ve benim belirttiğim 5 kitabın ikisini Kader de belirtmiş meğerse. Yani aslında bu kadar ortak başlıklar, ortak sorular üzerine şey yapmışız, düşüne durmuşuz. Ne güzel, bize tavsiye etmek ister misiniz bu iki kitabı hiç değilse? İkinizde de ortak olan iki kitabı. Evet. Radyo dinleyicisi de duysa belki biz de buluruz, ediniriz, okuruz. Evet, biri Fethi Benslama'nın Türkçe'ye ölüm siyaseti olarak çevrilen bir kitabı var. Bunun İngilizce baskısı yok galiba, bulamadık. Hani İngilizceyi de koyalım dedik ama o yüzden Türkçe ismiyle söyleyeyim. Bir diğeri de Franco Berardi'nin Kahramanlık Patolojisi isimli bir kitabı. Bu iki kitap da Kader'le şey olmuş olduk, pişti olmuş olduk bir nevi yani. Yani üretimimiz bağlamında aslında çok yakın olduğumuzu söyleyemem. Onun pratiğiyle benim pratiğimin birbirine çok yakın olduğunu söyleyemem. Ben gitgide film üretmeye, video üretmeye, videoyu mekanda düşünmeye, ekranı mekanda nasıl ele alabiliriz acaba, imajı ekranda, ekranı mekanda nasıl düşünebiliriz gibi konulara, diyelim ki Harun Faruk'e, Werner Herzog'a doğru ilerliyorum. Ama Kader'e baktığımda onun nesnelerle iletişimin daha güçlü olduğunu görüyorum ve bu benim aslında adım adım çok da üretimde kendine yer bulmayan bir durum, ama sorduğumuz sorular ya da ilgimizi çeken başlıklar noktasında pek çok ortak noktamız olduğunu keşfettik süreç içinde. Peki şunu da sorayım, işe geleceğim çünkü biraz işle ilgili. Berlin Bienali'nde sergilenmekte olan ve daha önce de Berlin'de Proto Sinema'nın bir grup sergisinde aynı zamanda pandemi dönemine denk gelse de sergilenmiş olan, yani Berlin'le izleyiciyle ikinci kere buluşan, tabii ki Berlin Bienali çerçevesinde olduğu için çok daha fazla sayıda izleyiciyle buluşma fırsatı bulan işin hakkında da konuşacağız. Bir Kahramanın Düşüşü, hatırlatalım buradan, 2020 yapımı aslında bir video. Bunun hakkında da konuşacağız. İçeriğini biraz daha dinlemek istiyorum senden ama Berlin Biennale'i Kader Atiye'den bu kadar bahsetmişken, Berlin Biennale hep çok tartışmalı edisyonlarla karşımızda. Onun da bir önceki edisyonu, yani 11. Berlin Biennale'i büyük ölçüde pandemiye kurban gitmişti. Yani Berlinli izleyici Biennale'le karşılaşmıştı. 4 Latin Amerika kökenli küratör tarafından yapılan bu Biennale'de yine Türkiye'den isimler vardı. Cansu Çakar, Aykan Safoğlu gibi. Fakat hep tartışılan konu şudur. Berlin zaten çok kozmopolit. Çok değerli sanat kurumlarının, alternatif deneysel sanat mekanlarının, enstitülerin, oluşumlarının, sanat piyasasının ve de bağımsız sanat inisiyatiflerinin, kolektif yapıların olduğu bir yer. Bu kentin bir de Biennale ihtiyacı var mı? Hep konuştuğumuz, benim de yer yer üzerine düşündüğüm bir konu. İyi edisyonları, görece daha çok eleştirilen, olumsuz eleştirilere maruz kalan edisyonları var. Bu edisyonla ilgili de ben henüz gitme fırsatı bulamadım. Umarım Temmuz ayında bunu yapacağım ama karışık eleştiriler aldı. Yani olumlu ve olumsuz eleştirileri bir arada aldı. Bir sanatçının aynı zamanda Biennale küratörlüğü yapması da özellikle son 5-10 yıl içerisinde giderek fazlaca gündeme geliyor. Dokumentada da bir sanatçı kolektifi Ruan Grupa yine Biennale'in küratörlüğünü üstleniyor. Bu açıdan da sanatçılar Biennale ölçeğindeki, o büyüklükteki sergi ve etkinliklerin küratörlüğünü yapmakla ne derece profesyonel, ne derece yetkin konusu da tartışılıyor. Bence neden olmasın, kendi fikrimi de buradan tabii ki dile getirmiş olayım ama bütün bunlar ışığında Berlin Biennale'ni sen nasıl buldun? İçeriksel olarak mekan seçimleri ya da işte sanatçı pratikleri bakımından biraz izlenimlerini de dinlemek isterim. Yani ben aslında katıldığım her sergide, işimin sergilendiği her sergide, yapıcılarından biri olduğum her sergide, sergi açıldığı andan itibaren arama sergiyle işlerle biraz mesafe koymaya çalışırım ve hep böyle aslında izleyici kalmaya çalışırım. İzleyici gibi biraz onu deneyimlemeye çalışırım. Biraz da böyle utangaç bir tipimdir. Herkesle çok konuşamam sergi esnasında izleyicilerle falan. Kendim gerçek olayı izlemeye ben de bir sergi öncesinde yapım aşamasında yer olmamış biri gibi onu deneyimlemeye çalışırım. Şimdi bu 12. Berlin Biennale'nde biz yaklaşık 80 sanatçının varlığından ve 6 tane mekanından bahsediyoruz. O yüzden bu izleyici gibi sergiye, Biennale'ye yaklaşabilmek benim için epey mümkün olan bir şey oldu. Gördüğüm şey ise genel olarak şu oldu. Ben aslında yani geçmişin bugün kutsallaştırılarak sunulması, daha sonra geçmişe yönelik tamir, onarım gibi politikaların ve duyguların değerlendirilmesi ve genel olarak duyguların siyasette, küresel siyasette kendine nasıl yer bulduğuna dair soruları derli toplu bir şekilde aşağı yukarı sunabildiğini, en azından tartışmaya açabildiğini Biennale'in bu edisyonunun düşünüyorum. Mekan seçimleri bağlamında aslında 6 mekanın 4 tanesi aslında yine tırnak içinde bildik mekanlar diyebiliriz. Ama örneğin özellikle benim işimin sergilendiği Stasi, eski Stasi genel merkezi bence çok ayırt edici bir mekan ve ben işimin orada olmasının ikinde çok mutluyum. Yalnızca şöyle bir şüpheden bahsedeyim. Şimdi dediğim gibi yaklaşık 80 sanatçının varlığından ve 6 tane mekandan bahsediyoruz. Örneğin pek yani çok sayıda video işi de söz konusu. Bunlar çok kısa videolarda değiller. Hı. Dolu dolu bir şekilde bu Biennale'yi deneyimlemek aslında günler belki haftalar gerektiren bir şey. Yani hepsini görmek isteyen birinden bahsediyorsak. Yani bu bağlamda Biennale gibi büyük bir organizasyon formunun bu gibi tartışmaları ne derece kapsayabileceği, derli toplu bir şekilde ortaya koyabileceği noktasında biraz şüphem var. Çünkü izleyicinin her bir işe ayırabileceği süre oldukça düşüyor. Çok teknik bir şeyden bahsediyorum burada bir noktada aslında ama benim önemsediğim bir şey oldu bu. Ama yine de ben Biennale'nin 12. Berlin Biennale'nin tartışmak istediği şeyleri derli toplu bir şekilde olmasa da samimi bir şekilde ortaya koyabildiğimi hissettim. İzleyici olarak gözlem bu yönde oldu yani. Çok teşekkürler. Bu arada dinleyiciler sonradan katılmış olabilirler. Programa Hasan Özgür Top'la birlikteyim. Bir sanatçı ve konumuz onun da sanatçı olarak davet edildi. 2020 yapımı bir video işiyle davet edildi. 12. Berlin Biennale'i bu vesileyle hatırlatmış olayım. 11 Haziran 18 Eylül 2022 tarihleri arasında 12. kez düzenleniyor. asıl artistik direktörlüğünü ya da baş küratörlüğünü diyeyim Kader Atiye üstlenirken onunla birlikte pek çok başka sanatçı, düşünür, aktivist ve küratör aslında bu Berlin Bienal içeriğinin oluşturulması için yakın çalıştılar. İlk olarak senin özellikle video film işlerin uzunluğu ya da Bienal'in hepsini görmek için çok uzun vakit talep ediyor olduğu konusunda çok katılıyorum. Bu bizim yani benim de uzun yıllar çalışma fırsatı bulduğum İstanbul Bienali ya da diğer Bienallerde de çok tartışıla gelen bir konudur ve katılıyorum. Yani ne olursa olsun bu kadar uzun mesai gerektiren gerek metinsel gerek sessel ya da görüntü içeren işler olduğu zaman onu biraz dengelemek gerekiyor. Diğer taraftan da tabii ki izleyiciler de hemen önünden iki dakika bakıp geçecekleri, adeta tüketip gidecekleri daha hızlı işler isterken Bienal'in asıl görevlerinden biri de bu kadar yüzeysel ve hızlı durumu sekteye uğratıp insanları durmaya, düşünmeye, tepki vermeye, belki de cevap vermeye yöneltmek. O ikisinin arasında bir denge var. Ama Kader Atiye'nin Bienalinde şunu ben de duydum. Çok belgesel ağırlıklı, neredeyse didaktiğe kaçan, çok uzun belgesel nitelikli video işlerinin gösterildiği bir Bienal olarak zaten başkaları tarafından da eleştiriliyor. Mekanlar dedin Hasan Özgür Top. Orada senin işinin yer aldığı mekanı biraz daha açmanı rica edeceğim. Çünkü dediğin çok doğru. Yani Kunstwerke zaten Berlin Bienalinin organize de edildiği, yani onun ana organizasyon kurumunun da olduğu Kunstwerke her zaman Berlin Bienali'nin ana mekanlarından biri. Keza Güzel Sanatlar Akademisi böyle. Yani başka Berlin Bienallerinden ya da sanat etkinliklerinden aşina olduğumuz mekanlar var. Ama şu da dikkat çekiyor ki Kader Atiye ve ekibi Bienal'in kavramsal çerçevesine özgü, daha önce kapılarını belki de sanat bağlamında hiç izleyiciye açmamış başka mekanlara da sanat dahil ederek izleyiciye keşfettirmişler, tanıtmışlar, göstermişler. Senin işinin bulunduğu mekan bu açıdan özellikle ayrıcalıklı ve Berlin'in, Almanya'nın ve hatta dünyanın siyasal tarihinde de yer edinmiş bir yer. Nerede gösteriliyordu senin işin ve senin videonla aynı zamanda o mekanın geçmişinin bağlamının da yakın bir ilişkisi var. İkisini birbirine bağlayarak anlatacağını tahmin ediyorum. Evet, hatta bir önceki soruya da biraz bağlayarak başlayabilirim belki. Şimdi işte bir iş şitasının, bu şitasıyı da açmak gerekirse Almanya'nın bölünmüş olduğu dönemlerde, Soğuk Savaş dönemi dünyasında Doğu Almanya'nın istihbarat teşkilatının genel merkezi. Şu an müzeye dönüştürülmüş durumda ve 12. Berlin Bienali'nin 6 işi burada sergilenmekte. Bu 6 işten bir tanesi benimki. Şimdi bu mekan Berlin'in birazcık doğusunda yer almakta ve sergi Bienali'nin diğer sergi mekanlarından bir nebze uzakta ve burada yalnızca 6 sanatçının işi sergilenmekte. Şimdi bu az önce bahsettiğimiz tabiri caizse tırnak içinde bir Bienallerde gözlenebilen kakofoni halinden aslında biz bir tık uzakta duruyoruz 6 sanatçı olarak. Diyebilirim. Bizimkisi böyle bir ayrı bir sergi gibi bir havası var. Oraya kadar gelmişken insanlar tek tek her birine cömertçe zaman ayırabiliyorlar. Bu memnuniyetimle aslında bu soruya başlayabilirim belki. Bunun yanı sıra ben ürettiğim işin mekanla diyaloğundan oldukça memnunum. Belki ondan bahsedebilirim. Stasi'ye baktığımızda, mekana öncelikle girdiğimizde devasa bir bürokrasi anıtı görüyoruz aslında her şeyden önce. Yani bir bürokrasi makinesinin anıtı olarak algıladım ben binayı ilk gördüğümde. Ben de bu vesileyle ilk kez orada bulunmuş oldum bu arada. Daha önce gitmiş değildim. Ve binaya baktığımda aslında ilk hissettiğim şey bu Faruk Pin'in Videograms of a Revolution isimli bir videosu vardı. Çavuşescu'nun düşüşünü. Aslında çekilmiş videoları konu alan ve o Çavuşescu'nun binası, Çavuşescu'nun düşüşü, yıkılışı ve düşmüş bir ayrı bürokratik rejimin bir anıtı arasında bağlantı kurdum. İlk başta, yani ilk izlenimim bu yönde oldu. Binayla kurduğum ilk duygudaşlık, bende ilk çağrıştırdığı şeyler mekanın bunlar olmuştu. Bunun yanı sıra biraz videonun içeriğiyle de ilişkilendirerek, videonun içeriğiyle mekan arasındaki ilişkiden bahsedecek olursam da şunları söyleyebilirim. Videoya baktığımızda aslında bir tür sorgu odası gibi bir mekanda iki kişinin diyaloğunu görüyoruz. Oranın bir sorgu mekanı olmadığı noktasında ben net bir şey, video net bir şey söylemiyor ama izlediğimiz şeyi aşağı yukarı bu Netflix'te falan da izlediğimiz tarzda confession tapes videoları vardır ya, sorgu sahneleri falan. Bir nebze öyle bir estetik görüyoruz ve bu karşılıklı sorgu diyaloğu esnasında gördüğümüz karakter yaptığı bir araştırmayı izleyiciye anlatıyor. Şimdi günün sonunda burada aslında bir şey sorgulama hali söz konusu bu ikili arasında ve bu iş Stas'te sergileniyor. Aslında Kader'le ilk mailleşmelerimizde kendisi işini Hamburger Bahnhof'ta sergilenmesini düşündüğünü, kararlaştırdıklarını, benim bu konuda ne düşündüğümü sordu. O esnada ben Stas'ın bir sergi mekanı olacağından emin haberdardım ve o aslında bunu öğrendiğim anda demiştim ki tamam bu iş yani benim işim gider Stas'te kendine yer bulur. Daha sonra Hamburger Bahnhof dediklerinde biraz şaşırmıştım. Ve biraz da kaygılanmıştım şu açıdan. Ben bu videoyu pandemi döneminde ürettim. Yani 2020'nin başlarında ve sonrasında yani 2020'nin ortalarına doğru neticelendirdiğim bir video olmuştu. Ve sadece ekran için ürettim. Yani insanların sadece ekranlarından izleyeceği, internetten görüp izleyecekleri bir video olarak başından beri bunu tasarlamıştım. Yani bunun bir mekanda kendine nasıl yer bulacağına dair hiç kaygılanmamıştım. Ve bu yönde hiçbir tasarımın zihnimde hiçbir düşüncem olmamıştı. Daha sonra Hamburger Bahnhof'ta sergileme fikrini duyduğumda açıkçası videoyu diyelim beyaz küp içerisinde çok hayal edememiştim. Çünkü yaklaşık 15 dakika uzunluğunda bir videodan bahsediyoruz. İnsanları 15 dakika boyunca ayakta tutmak orada istemem. Oturma ünitesi gerekir ve oturma ünitesi nasıl bir oturma ünitesi olacak, projeksiyon nereye sabitlenecek gibi dev dev sorularla. Bunların çünkü hepsi işin içeriğine dahil olan şeyler aslında. Evet. Yani video mekanla birleştiği anda bir enstalasyon niteliği kazanmaya, video enstalasyon niteliği kazanmaya çok müsait ve ben bunun olmasını hiç istemiyordum. Çünkü videoyu hiç bu şekilde tasarlamamıştım. Bir de video çok konuşuyor, video. Çok şey söylüyor. 15 dakika boyunca bir tür monolog izliyoruz. Ve halihazırda çok şey söylerken başka mekanda başka da çok şeyler söyleyebilecek, anlatıya dahil olabilecek, bir nevi yorabilecek unsurlar bulunmasını istememiştim. Daha sonra dediler ki ya aslında biz bu işi işte sergilesek daha mı iyi olur? Dedim ki evet daha iyi olur bence de. Ve orada şöyle gerçekleşti. Mekanda Stasi'ye ait orijinal sandalyeler vardı. Harika. Videoyu yerleştirdikten sonra doğrudan o sandalyeleri kullandık. Nedense bilmiyorum projeksiyonun tavana iliştirilmesine dair bir hoşnutsuzluğum vardır. Onu bir sevememişimdir hiçbir zaman. Eğer bağlamda bir şey söyle, bağlamla bir ilişkisi yoksa. Projeksiyonun nerede bulunacağına dair yine bir kaygım vardı. Ve bir anda orada bir metal raf, kitaplık gibi bir şey bulundu. Sandalyelerin arkasına onu yerleştirdik ve projeksiyonun içine onu koyduk. Şimdi bana kalırsa video çok güzel bir biçimde Stasi'nin mekanına bir kuşun ne diyelim böyle şey bir şiirsel epikleştirecek olursak işte bir kuşun ağacın dalına konuşu gibi çok güzel bir şekilde bence kondu mekanı yormadan. Ekstra yük doldurmadan, ekstra söylem yükü doldurmadan, video hali hazırda yeterince gevezeyken ekstra söylem yüküyle kendini doldurmadan bence kendini orada güzel bir yer buldu. Bu alanda ayrıca memnun olduğum bir mekan, o mekanda işin bir yer almasında. Çok teşekkür ederim. Bize ayrılan sürenin sonunda gelmişiz bile ama zaten tamamıyla toparlamış oldun. Umarım yakında gidip görme fırsatı bulacağım. Buradan da Açık Radyo dinleyicilerini hatırlatalım. 18 Eylül'e kadar Berlin yolunuz düşerse Berlin Biennale'ni elbette görün. Pek çok diğer sergiyle birlikte ama Stasi'yi görme fırsatı benim gibi siz de daha önce bulmamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Çok doğal, adeta yerini bulacak bir biçimde eklemlenmiş. Üstelik de anlattığından anladığım kadarıyla öyle teatral ya da aşırı dramatik bir setup'a da dönüşmemiş sergileme biçimi. Hakikaten oranın sandalyeleriyle, oranın raflarıyla, oranın bir parçasıymış gibi bu bir tür sorgu odası, itirafçının söylediklerine şahitlik etmeye benzer Bir Kahramanın Düşüşü adlı 2020 yapımı Hasan Özgür Top'un videosunu izlemek mümkün. Çok teşekkür ederim sana katıldığın için. Minik bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. İzleyemeyecek olanlar için yani Berlin'e giderek o mekanda göremeyecek olanlara videoya YouTube'dan erişebileceklerini söyleyebilirim. Ancak videonun linkine ihtiyaçları var. Yani şu anlamda YouTube videonun içinde bulunan çeşitli görsellerden ötürü otomatik olarak videonun public olmasını engelliyor. Bu yüzden gizli biçimde yer alıyor ama benim Twitter hesabından videonun linkine tıklarlarsa Berlin'e gitme, orada bulunma şansı olmayanlar en azından ekran başında videoyu izleyebilirler. Ne kadar güzel bir bilgi bu. Hasan Özgür Top'u Twitter'dan ve Instagram'dan da tabii ki takip edebilirsiniz. Ama Twitter hesabında bu videoyu izlemek de, onu izlemek için gerekli link de mevcut diyelim. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim Çelenk.